diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez grupę Wagnera zażądali od reżimu Łukaszenki ministrowie spraw wewnętrznych Polski i krajów bałtyckich. Kwestia likwidacji jednostek wojskowych i ich obecna rozbudowa, o tym mówił w Legionowie minister obrony. Papież oświadczył, że Kościół jest otwarty na wszystkich, również na homo i transseksualistów. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w liście do władz w Mińsku żądają opuszczenia Białorusi przez najemników z tzw. grupy Wagnera. Domagają się też opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych imigrantów. Jak poinformował polski minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, jest też gotowość do zamknięcia granic. Na konferencji ministrów był Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, pod jakimi warunkami miałyby zostać zamknięte przejścia z Białorusią? To są konkretne warunki, a ministrowie spraw wewnętrznych czterech krajów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii po spotkaniu w Warszawie mówili jednym głosem: domagamy się opuszczenia Białorusi przez najemników grupy Wagnera. Minister spraw wewnętrznych Polski Mariusz Kamiński podkreślił, że nadal zdemoralizowani najemnicy przy naszej granicy stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Dodał, że nasze kraje żądają też od Białorusi odesłania ze strefy przygranicznej wszystkich migrantów do ich krajów pochodzenia. Nasze kraje są gotowe do zamknięcia granic z Białorusią, jeśli doszłoby do jakiegoś granicznego incydentu, mówił szef polskiego MSWiA. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, jeśli dojdzie na jakimkolwiek punkcie naszej granicy do użycia broni przez wrogów naszych państw i bezpieczeństwa naszych obywateli, podejmiemy błyskawiczne, solidarne i wspólne działania. Temu służyło nasze dzisiejsze spotkanie, które odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Głębokie zrozumienie problemów, wspólna ocena tych problemów i wspólne działania na przyszłość. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia powołały roboczy zespół do monitorowania przez całą dobę granicy, aby w razie potrzeby szybko podjąć niezbędne decyzje. O czym mówił Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. O likwidacji jednostek wojskowych przed laty oraz ich obecnej rozbudowie mówił w Legionowie minister obrony Mariusz Błaszczak. Konferencję prasową szefa MON śledził Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, co jeszcze powiedział minister obrony podczas tego wystąpienia? Szef MON powiedział, że za czasów rządów PO-PSL zlikwidowano m.in. batalion rozpoznawczy w Siedlcach, trzecią brygadę w Lublinie czy tutejsze dowództwo pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej. Jak dodał, obecny rząd odtwarza jednostki wojskowe i tworzy nowe. Zwiększone są też nakłady na obronność. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w 2015 roku wynosił 38 miliardów złotych. Tydzień temu rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt budżetu na rok przyszły. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej w tym projekcie na obronność jest przeznaczone 158 miliardów złotych. Rano o tę sprawę w programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był poseł PSL-u Paweł Bejda. W rozmowie z Grzegorzem Jankowskim mówił, że likwidacja jednostek wojskowych to efekt programu rozpisanego na lata 2007-2012. Jednostki wojskowe likwiduje się na podstawie tego programu, który PiS przygotował. To czemu, de facto to czemu go realizowaliście? Nie tylko jest winna jedna strona, tylko winne są wszystkie strony. W Legionowie minister Błaszczak mówił, że w ostatnich latach wzrosła liczba żołnierzy, a także ich wynagrodzenia. Wspominał też o nowych kontraktach na uzbrojenie. Jak dodał, w czasach poprzednich rządów rozformowano ponad 600 jednostek organizacyjnych sił zbrojnych. Obecnie są odtwarzane bądź tworzone na nowo, głównie na wschodzie Polski. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. W kolejnym regionie Polski wykryto zakażenie legionellą. Do szpitali trafiły dwie osoby z Wielkopolski. Wcześniej zakazili się także mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski. W ostatnim czasie nie odnotowano podobnych przypadków w województwie śląskim, ale jak mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, dr Grzegorz Chudzik, od początku roku w regionie legionellą zakaziło się 10 osób. To były zapalenia, ciężkie zapalenia płuc, hospitalizowane. Jedna osoba zmarła, ale ostatnie zgłoszenie, które do nas dotarło, to było zgłoszenie z 7 lipca. Wszystkie te osoby, u których stwierdzono i potwierdzono zakażenie Legionella pneumophila, to były osoby w dosyć zaawansowanych latach, od 50 do 70, 80 nawet lat, niestety z wielochorobowością. Najwięcej zakażeń w ostatnim czasie odnotowano na Podkarpaciu, w Rzeszowie oraz powiecie rzeszowskim. Zmarło 11 osób. Kościół jest otwarty na wszystkich, również na homo i transseksualistów, powiedział o tym papież w wywiadzie dla jezuickiego pisma Civiltà Cattolica. Franciszek udzielił wypowiedzi redaktorowi naczelnemu, ojcu Antonio Spadaro, który należy do jego najbliższych współpracowników. Papież, pytany o homoseksualistów w kościele, stwierdził, że wrażliwość w tym względzie się zmienia. Powiedział: nie podoba mi się, że na grzechy ciała patrzy się przez szkło powiększające, jak kiedyś na 6 przykazanie nie cudzołóż. Ale to, że ktoś wykorzystuje pracowników, kłamie i oszukuje, nie liczyło się. Dodał, że towarzyszenie duchowe takim osobom wymaga dużej wrażliwości i kreatywności. Nie wolno przy tym nigdy zapominać, że wszyscy są wezwani do życia w kościele. Ujawnił, że prowadzi korespondencję z transseksualnymi kobietami w kościele i wie, że czują się odrzucane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przez niemal cały dzień w większości kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Jedynie na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na południowym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 21 stopni na Pomorzu, 23 na Dolnym Śląsku, 24 w centrum, 25 na Suwalszczyźnie, aż do 31 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Olga Szućko, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka do trzeciej. Brother Bellis on the back, sweet singers on the front. Cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Every time I look around, it's in my face. It's in my face. they get me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daria Zawiałów i Szarówka. I to by chyba pasowało nam do tego, co za oknem, przynajmniej na Myśliwieckiej. Rzadko się zdarza, by aktorzy, którzy pojawiają się w danym filmie, wypowiadali się o nim negatywnie, bo raczej nie wpływa to dobrze na promocję filmu. Ostatnio jednak 50 Cent, występujący w filmie Niezniszczalni 4, mocno skrytykował tę produkcję na swoim Instagramie. My dzisiaj o szczegółach tego incydentu i podobnych sytuacjach w showbiznesie porozmawiamy z dziennikarzem filmowym Dawidem Muszyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja od razu tak naprostuję. 50 Cent nie skrytykował samego filmu, tylko nie spodobał mu się plakat promujący czwartą część Niezniszczalnych. Gdyż stwierdził, że jest tam za dużo Photoshopa i jego głowa wygląda jakby była oderwana od całości. I jeszcze taką uszczypliwość rzucił tutaj w stronę największej gwiazdy tej produkcji, że wydaje mu się, że plakat Sly'a na pewno nie wygląda tak źle. A jak to właściwie wpływa na promocję filmu? Ciekawa jestem, czy to przypadkiem nie da jakiegoś dodatkowego plusa i nie wpłynie lepiej na promocję? Znaczy, wydaje mi się, że to było zaplanowane, że 50 Cent ma grać trochę takiego krnąbrnego człowieka, bo przypominam, że w Stanach Zjednoczonych trwa strajk aktorów i scenarzystów. Nie mogą oni promować filmów, które teraz chodzą do kin, a niektóre zresztą mają przesunięcie, więc wydaje mi się, że tutaj 50 Cent, z racji tego, że on no, jest aktorem epizodycznym, żebym tak powiedział, bo występuje czasami tylko na dużym ekranie, pozwolił sobie na taką wypowiedź dlatego, żebyśmy właśnie chociażby w Polsce rozmawiali o wchodzącym pod koniec września filmie Niezniszczalni 4, czyli jest to jakiegoś typu promocja, jest baz, ludzie się dowiadują, że ten film istnieje i zaczynają trochę o nim rozmawiać, więc to jest takie obejście tego systemu, który obecnie mówi, nie wolno promować produkcji, dopóki nie dogadamy się ze studiami filmowymi. Czyli może faktycznie 50 Cent w filmie wygląda nieco lepiej niż na plakacie. Może to trochę znaczy, przesadzi. Widzieliśmy zwiastun i prezentuje się bardzo dobrze. Zresztą Niezniszczalni słyną z tego, że oni po prostu wrzucają jak najwięcej gwiazd kina akcji do siebie. Przypominam, że wszyscy zainteresowali się tą produkcją, dlatego że po raz pierwszy na ekranie podczas pierwszej i drugiej części Arnold Schwarzenegger spotkał się z Bruce'em Willisem, co nie miało wcześniej miejsca w takich produkcjach. Więc no, zawsze musi być tutaj troszkę jakiś skandal. Zresztą w trzeciej części było powiedziane, że Bruce Willis już nie wystąpi, ponieważ pokłócił się z Sylwestrem Stallone, chciał za dużo pieniędzy i na jego miejsce został zaangażowany wtedy Harrison Ford. I to też, że tak powiem, napełcało baz i ludzi do kin, żeby zobaczyć, a dlaczego on nie chciał zagrać, a jak sobie Harrison poradzi. I tutaj pewnie będzie podobnie. Ludzie po prostu przypomną sobie, że w ogóle ta franczyza istnieje, bo ona miała bardzo długą przerwę. Poza tym trzecia część, z racji tego, że studio obniżyło trochę jej rangę, żeby ono było także dla młodszego widza, no straciła swój pazur, ponieważ pierwsze dwie części były krwawe, brutalne, czyli tak jak filmy akcji lat 80. i 90. Kiedy tego się pozbyto, no to fani zaczęli odpływać, dlatego też czwarta część, nawet zwiastunie jest powiedziane, że jest krwawo, brutalnie, żeby tak jakby przyciągnąć z powrotem tych widzów, a wydaje mi się właśnie, że wypowiedź 50 Centa ma być też taka i znowu się kłócą. Chłopaki po prostu, każdy z nich ma tyle testosteronu i tak duże ego, że nie są w stanie się pomieścić po prostu na tych plakatach i zawsze któryś musi narzekać. No to faktycznie całkiem dobra zachęta do tego, żeby jednak film zobaczyć w przypadku takiej krwawej też produkcji. Przypominasz sobie może inne słynne przypadki tego typu, kiedy aktorzy przed premierą filmu krytykowali na tyle mocno, że to może nawet wpłynęło dobrze na premierę i na popularność filmu? Na premierę nie zawsze, ale na przykład pan Fischer bardzo mocno krytykował Ligę Sprawiedliwości Josha Whedona, gdyż twierdził, że potencjał jego postaci jako cyborga nie został tam wykorzystany, że praktycznie został wygumkowany z tego filmu. I to zaskutkowało. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, ale także było tutaj faktorem wchodzącym w grę, że fani wymusili trochę na studiu Warner Bros. Wypuszczenie tak zwanego Snyder's Cut, czyli reżyserskiej wersji tego filmu, gdzie właśnie znowu Fischer grał bardzo dużą rolę i mógł pokazać, widzicie, tak to miało wyglądać, ale studio zmieniło reżysera, zaczęło tam wchodzić i po prostu jesteśmy niezadowoleni. Poza tym chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o plakaty, to nawet nasze gwiazdy się skarżyły. Pamiętam całkiem niedawno był taki film Kiedy spadnie śnieg bodajże. I chociażby Maja Ostaszewska krytykowała polski plakat tej produkcji, mówiąc, że to jest zbyt sfotoshopowane, że to wygląda paskudnie i na swoich social mediach zostawiła właśnie taki wpis krytykujący bardzo dystrybutora, że tak nie wolno robić, że ten plakat odstrasza ludzi od produkcji.

autopromocja. Gospodarka bez tajemnic. Najnowsze informacje, komentarze ekspertów, notowania giełdowe i kursy walut. Ekonomia w trójce. Codziennie od poniedziałku do piątku po 7.30, 16.30 i 18.30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13.30. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Dzień dobry. Dzisiejsze kalendarium muzyczne otwieramy na rozdziale lata 60. Rok 1961 dokładnie. Wtedy wytwórnia Tamla Records wydała pierwszy singiel grupy The Marvelettes z piosenką Please Mr. Postman. Płytka sprzedała się w ilości ponad 1 000 000 sztuk, a utwór został największym przebojem zespołu, zdobywając szczyty notowań Billboardu w kategoriach pop i R&B. Była to również pierwsza piosenka wytwórni Motown, która uplasowała się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. 28 sierpnia w Londynie urodził się Hugh Cornwell, gitarzysta i wokalista nowofalowej grupy The Stranglers. W roku 1982 ich single Golden Brown zdobył wysokie miejsca w ponad 20 krajach. W roku 90 w wyniku konfliktu z Jean-Jacques Bornelem, współzałożycielem The Stranglers, Cornwell opuścił zespół i rozpoczął karierę solową. Dziś w kalendarium muzycznym fragment Golden Brown. Golden Brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. 28 sierpnia urodzili się również w 1970 w Mysłowicach Jacek Kuderski, basista grupy Mysłowic, który wraz z Przemkiem Szorem skomponował większość materiału grupy. W 2008 roku wydał solowy album zatytułowany Eksperyment 2004-2007. W roku 65 na świat przyszła Shania Twain, kanadyjska wokalistka nazywana królową country pop. A w 1986 urodziła się Florence Welch, kompozytorka i wokalistka grupy Florence and the Machine. W 2009 roku debiutancki album zespołu zatytułowany Lungs przez 5 tygodni utrzymywał 2. pozycję na brytyjskiej liście przebojów. Wszystkiego najlepszego, Florence! She hid in the wrong corners and she hid under.

Natalia Imbruglia i Torn to za nami. Festiwal Energa Camera Image powoli odkrywa swoje kolejne karty. Wiadomo już, że podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku do Torunia przyjadą reżyserskie i operatorskie sławy. Fajny film. Z Romanem Tondelem, zastępcą dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Wprawdzie do festiwalu jeszcze wiele czasu, no ale powoli odkrywane są te chyba najmilsze akcenty z nim związane, bo dotyczące laureatów specjalnych nagród. Właśnie od niedawna znamy jednych z pierwszych. Dla nas tak naprawdę te kilka miesięcy, które pozostało do festiwalu, to już bardzo niewiele czasu. Praca trwa, ale rzeczywiście ten rok także jest nietypowy. Choćby ze względu na to, co dzieje się w Hollywood, czyli strajk aktorów i scenarzystów, to niestety nam utrudnia zadanie. Liczymy, że do czasu naszego festiwalu trochę ta sytuacja się uspokoi, ale z pewnością festiwale zarówno w Wenecji, jak i w Toronto mają w tym momencie bardzo poważny problem. My cieszymy się niezmiernie, że możemy ogłosić, że w tym roku w trakcie festiwalu przyznamy nagrodę specjalną dla duetu Peter Zeitlinger-Werner Herzog, czyli duetu autor zdjęć i reżyser. No, to jest bez wątpienia nagroda szczególna na naszym festiwalu, bo to właśnie takie duety operatorsko-reżyserskie, ich współpraca są kluczowe dla tego, jak od strony wizualnej wygląda film. W listopadzie będziemy mieli okazję spotkać się z dwójką niezwykłych twórców, bo Peter Zeitlinger ma niesamowicie bogate portfolio filmów fabularnych i dokumentalnych. No i też wyjątkową drogę przeszedł wspólnie z legendarnym twórcą, Wernerem Herzogiem. Panowie współpracują już od połowy lat 90. To 30 lat, w trakcie których zrealizowali kilkanaście projektów. I to zarówno mówimy tutaj o filmach fabularnych, ale wydaje się, że przede wszystkim także filmach dokumentalnych. Bo w nich właśnie przede wszystkim w ostatnich latach specjalizował się Werner Herzog. Tak, i tutaj warto zwrócić uwagę na wspólny projekt obu panów, czyli film Spotkania na krańcach świata w 2007 roku. Był to film nominowany do Oscara w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Niezmiernie cieszymy się, że obaj panowie przyjadą do Torunia. Czyli to już jest potwierdzone, tak? Że będą na pewno? Oczywiście mamy w tym momencie sierpień, festiwal jest w listopadzie. Wiele rzeczy po drodze może się wydarzyć, ale tak, jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to festiwal Energa Camera Image będzie okazją do tego, by spotkać się z tym duetem, by dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wyglądał ich współpraca, ale także, by spotkać się z ich twórczością. No bo to jest najlepsza okazja do tego, by no po prostu w trakcie przeglądu zapoznać się z efektami pracy tego duetu. To jest kolejna nagroda specjalna dla duetu. Ja przypomnę tylko, że wcześniej takie nagrody odbierali chociażby Robert Richardson i Quentin Tarantino, Vittorio Storaro i Carlos Saura. No dołączają do naprawdę fantastycznego grona twórców, którzy w trakcie naszego festiwalu taką nagrodę dla duetu odebrali. No a wydaje się, że naprawdę współpraca między reżyserem a operatorem, autorem zdjęć. To jest ta sól naszego festiwalu, czyli no to dbanie o przeniesienie wizji reżysera na obraz, na zdjęcia. Poznanie ich warsztatu będzie z pewnością rzeczą wyjątkową i wszystkich już teraz zapraszam na festiwal Energa Camera Image. To pierwsi z laureatów tegorocznego festiwalu. No to jeszcze przypomnijmy tegoroczny termin. Rozpoczynamy w takiej dacie dosyć charakterystycznej, bo ruszamy 11 listopada. Drugi tydzień listopada to czas, który przeznaczamy na festiwal Energa Camera Image. Zapraszamy już dzisiaj wszystkich do Torunia. Z Romanem Tondelem z festiwalu Energa Camera Image rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na trójkowej antenie teraz Jet i Are You Gonna Be My Girl? Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Before I let you get up.